хтось пообрізував чепурно. «Це і я тут поживився», – сміхається Віталій. «Тоня вже студить на руки, вони справді починають щеміти від цього ізоляційного скла, що й тут по палубі всюди валяється купами. А в салоні аж за шию сиплеться блискучими скалками із прорваної обшивки. Це ж тут, в салоні, сиділи командири, бесідували, щось вирішували. Все порвано, порубано, обдерто. Тоня й досі не може як слід збагнути, що сталося з цим судном, чому воно, власне, тут? Сіло на мілину? Але ж тут глибінь. Привели моряки його, кинули в затоці і пішли собі, розпаливши апетити степових шукачів пригод. Не тільки такі, як Віталик, тамували тут пригодницьку свою жагу, а й серйозні дядьки. Голови колгоспів брали участь в роздяганні цього сталевого велетня. Тягли звідси різне обладнання, труби. А декому нібито дістались навіть цілком справні електромотори. Зараз тягти вже нічого. Дух запустілості панує всюди. Павуки переснували все судно. І де їх стільки набралось? Як залетіли вони з степів аж сюди на тонких своїх павутинках? Суднові, здається, не буде краю. Не з берега, тільки тут, зблизька, можна впевнитись, яке це судно величезне. Ідеш крізь його залізні буреломи, спускаєшся то нижче, то вище, то знову гарматні відсіки, а то шлюбалки. Потрапляєш у якісь глухі закутки, залізні закапелки, в напівтемряву, то знову перед тобою грає сонце міржава сталева стіна, який-небудь камбус або клюз, або відсік, серед яких Віталік тільки й може зорієнтуватись. Тут треба оглядатись добре, щоб не оступитись та не зірватися сторч головою вниз, в оте залізне провалля, де в глибині бездоння, в плямах нафти чи солярки мертво лисніє застояна брудна вода. Залізні колодязі мертві, непорушні, а за бортом море мерехтить неспокійно хвилями, хлюб та хлюб. Знову лабіринт якийсь, рвана жерсть. Видно, вирізав хтось лист алюмінію. І раптом з напівтемряви напис. Затоплення відкривать тільки при фактичному пожарі. Що це означає? Як це розуміти? Таємниче, мов, ієрогліфи. А хтось це ж писав? Когось це стосувалось? Для когось цей напис, може, важив безмежно багато? А це що таке? Бойовий 4. Вся вона, ця іржава сталева гора, повна загадок, таємниць, умовних знаків, яких навіть Віталикові не розгадати. «Чи буде кінець йому коли-небудь?» каже Тоня, натрапляючи знов на неводи павутиння, обминаючи півтемряві якесь залізяче. «А ми ще ж половини не пройшли», відповідає Віталій і виводить Тоню з темного закутка на світло, показує вгору на щоглу. «Оце антенка! Оця пловила, егеш!» Самим своїм виглядом ця корабельна щогла здатна викликати в душі хвилювання. Приковує зір, надить простором океанів, гуде бурями далеких широт. Зі щогли звисають обривки тросів, проводів, що їх, видно, ніхто вже не міг дістати. А ще вище... «Віталику, то що за шпаківня? Аж аж там, у горі!» Там стояв сигналіст. вперед смотрящий.